بسم الله الرحمن الرحیم. از اسباب طعنه در راوی هفتا خونده بودیم، رسیدیم به سبب هشتم، از سبب و ثامن و الجهالت در راوی. هشتمین سببی که سبب طعنه در راوی میشه جهالت راوی است. و سبب ها امران و سبب این جهالت هم دو چیز هست، یعنی راوی مجهوله، مشخص نیست، معلوم نیست، شناخته شده نیست. الاول ان تكثر نعوت الراوی من اسم او کنیت او لقب او حرفت او نسب او نحوها، فیذکر بما لم یشتهر به لغرض فیظن انه آخر فیحصل الجهل بحاله. سبب اول جهالت راوی اینه که وصفهای راوی زیاد باشند، اسم داشته باشه یا کنیه یا لقب یا حرفه یا نسب یا امثال این چیزها، پس در نتیجه ذکر بشود با نعت و صفتی که با آن نعت و صفت با آن وصف مشهور نیست، به خاطر غرضی. در نتیجه گمان کرده میشه که این شخص شخص دیگری هست، فیحصل الجهل به حاله. در نتیجه حالتش مجهول میمونه، پس در نتیجه حاصل میشه جهالت به حالتش، حالش مجهول میمونه. مثال ذلك، مثال این جهالت، محمد ابن السائب الكلبي. نسبه بعضهم الى جده، بعضی اونو نسبت به جدش دادن. فقال محمد ابن بشر، محمد ابن بشر بهش گفتن. و سماه البعض حماد ابن السائب، بعضی بهش گفتن حماد ابن السائب. و کناه بعضهم، و بعضی کنیه بهش دادن ابا النضر. و بعضهم ابا هشام، بعضی کنیه به ابا هشام بهش دادن. و بعضهم ابا سعید، بعضی کنیه ابا سعید. فاصبح یظن جماعتا وهو شخص واحد، حالتش بگونه ای گردیده است که گویی گمان برده میشه که یک جماعت است در حالی که یک نفره. فاصبح یظن جماعتا وهو شخص واحد، یک جماعت گردیده است در حالی که یک شخصه. وصنف فيه، در این رابطه کتاب نوشته شده است به نام الموضح لأوهام الجمع والتفريق في النعوت، یا الموضح، موضح الأوهام الجمع والتفريق في النعوت. لام بعض جا داره، بعض جا نداره، بعض جاها الموضح، موضح هم نوشتند، یعنی بر باب افعال، اما الموضح که باب تفعیله اسم فایل هست بهتره، یعنی واضح کننده اوهام، اوهام جمع و تفریق در نعوت، در صفت ها. میاد کتاب بسیار خوبی است، مال خطیب بغدادی است. و ثانی، سبب دومی که سبب جهالت میشه، سبب جاهل ماندن، مجهول ماندن راوی میشه، چه هست؟ ان يكون الراوي مقلا في الحديث، راوی در حدیث کم روایت داشته باشه. فلا تكثر الروايه والاخذ عنه، روایت کردنش هم کم باشه و روایت کردن ازش هم کم باشه، این هم سبب جهالت راوی میشه. انواع المجهول وصنف فيه الوحدان، در این رابطه هم کتاب نوشته شده، اون راوی هایی که یه نفر ازشون روایت کرده، کم ازشون روایت شده، به نام کتاب وحدان. انواع المجهول، انواع مجهول داریم. المجهول نوعان، مجهول بر دو نوع هست. یک مجهول العین، یک مجهول العین. و هو من لم یروی عنه الا واحدون، مجهول العین اون شخصی که فقط یه نفر ازش روایت کرده. و حکم روایته الرد، حکم روایت همچنین شخصی مردود هست. الا مگر در یک حالت، ان یوثق، مگر اینکه توثیق بشه، مگر اینکه همچنین شخصی که ازش یک نفر روایت کرده توصیق بشه، گفته بشه که این آقا ثقه هست. ولو من قبل الراوی انه، وگرچه این توصیق کردن از سوی شخصی باشه که ازش روایت کرده، ولی اذا کان من اهل الجرح و التعدیل، زمانی که این شخصی که ازش روایت کرده از اهل جرح و تعدیل باشه. پس مجهول العین اون شخصی که روایت نکرده ازش جز یک نفر، حکم روایتش مردوده مگر اینکه توصیق بشه، اگرچه که این توصیق کردن از جانب شخصی باشه که ازش روایت کرده، البته اگر این شخصی که ازش روایت کرده اهل جرح و تعدیل باشه. دو، مجهول الحال. پس مجهول العین خوندیم، انواع مجهول رو داریم خوندیم، مجهول العین خوندیم، مجهول الحال و یسمى المستور. مجهول الحال مستور هم نامیده میشه. و هو من روا عنه اکثر من واحد من غیر توثیق. مجهول الحال یا مستور شخصی است که بیش از یک نفر ازش روایت کردن اما توثیق نشده، گفته نشده که این آقا ثقه هست، یعنی توثیق نشده در کل ولو با الفاظ دیگر. و حکم روایتی التوقف حتی تتبین حاله. حکم روایت مجهول الحال اینه که توقف میشه در رابطه با روایتش تا زمانی که حالت این شخص مشخص بشه. در این رابطه شخصی داریم که مبهم هست، المبهم و حکم روایته، شخص مبهم و حکم روایتی که انجام داده است. المبهم هو من لم يصرح باسمه لأجل الاختصار. مبهم شخصی است که صراحتن اسمش برده نشده است به خاطر اختصار و نحوه و به خاطر امثال این چیز. كأن يقول الراوي عنه اخبرني ثقة او شيخ او رجل او نحو ذلك. معنی این که کسی که ازش روایت کرده بگوید حدیث روایت کرده است به من، خبر داده است مرا، ثقه ای یا شیخی یا مردی یا امثال این چیزا که مبهم هستند. و حکم روایت و حکم روایته عدم القبول على الاصح. حکم روایت همچنین شخصی اینه که مورد قبول نیست بر اساس قول صحیح. ولو ابهم بلفظ التعدیل، اگرچه که با لفظ تعدیل هم مبهم شده باشه، یعنی اگرچه که شخص بگوید اخبرنی ثقتون، با یک لفظ تعدیلی مبهمش بکار برده. که ان یقال، مانند این که بگو گفته شود اخبرنی ثقتون او ثبتون، ثقه‌ای مرا خبر داده است یا ثبتی. لانه قد لا يكون ثقة عند غيره، زیرا چه بسا در نزد اونی که ازش روایت کرده ثقه بوده ولی در نزد دیگران ثقه نیست. لذا قول صحیح اینه که روایت مبهم مردود است. السبب التاسع، نهمین سبب برای طعن در راوی، البدعه والابتداء. بدعت هست والابتداء و الاختراع. ابتداء یعنی اختراع کردن، به وجود آوردن. و هی شرعا محدث یا المحدث فی الدین، چیز نو در دین. و البدعه نوعان، بدعت بر دو نوع است. مکفره، بدعتی که مکفره است، یکفر صاحبها، صاحبش تکفیر میشه. به ان ينکر امرا مجمعا علیه، به گونه ای که صاحب این نوع بدعت بیاد امر اجماعی رو انکار بکنه، متواترا معلوما من الدین، امری رو که به شکل متواتر ثابته و ضرورتا از دین معلوم هست. فهذا لا تقبل روایته، همچنین شخصی که این نوع بدعت رو دارد روایتش مورد قبول نیست. دو، مفسقه، بدعت مفسقه، بدعتی که صاحبش سبب فسقش میشه. یفسق صاحبها، صاحبش تفسیق میشه. و روایته تقبل ما لم يكن داعيه الى بدعته، روایت این نوع بدعت کار مورد قبول است اگر دعوت به بدعتش ندهد. ولا ناقلا ما يروجها، و حدیثش در مورد بدعتی که اونو ترویج میده نباشه. هذا مختاره الجمهور و هو صحیح، این نظریه جمهور است و همین است نظریه صحیح، که یعنی روایت همچنین مبتدئی مورد قبول است. السبب العاشر، دهمین و آخرین سبب، سوء الحفظ. سوء حفظ است. والمراد بسيء الحفظ من لم تترجح اصابته على خطئه. منظور از سوء حفظ کسی است که اصابت کردنش بر خطاش برتری نداشته باشد، خطاش بیش از اصابتش باشد، بیش از عقول درستش باشد. و هو نوعان، بر دو نوع است این سیئ الحفظ. الاول من نشأ على سوء الحفظ ولزمه ذلك في جميع احواله. نوع اول سوء حفظ کسی است که این سوء حفظ رو از همون ابتدا داشته و در تمام حالاتش این حالت رو داشته است. و یسمى خبره الشاذ عند البعض، خبر همچنین شخصی در نزد بعضی ها شاذ نامیده میشه. و ثانی سوء حفظ نوع دوم، من طرا عليه سوء الحفظ لكبر سنه، شخصی است که از اون ابتدا سوء حفظ نداشته بلکه سوء حفظش به خاطر زیاد بودن سنش پیش آمده باشد. او ذهاب بصره یا به خاطر کور شدنش، او ضیاع کتبه یا به خاطر از دست دادن کتابهاش بیچار اینجور شده باشه، او نحو ذلك، یا به خاطر علتهای همچنین این علتها. فهذا یسمونه المختلط، همچنین شخصی رو مختلط میگویند. و حکم روایته انما حدث به قبل اختلاطه وهو معلوم يقبل، آنچه رو که قبل از اختلاط روایت کرده باشه و معلوم باشه که این حدیث رو قبل از اختلاط روایت کرده، یقبل، قبول میشه روایتش. و ما حدث به بعده لا یقبل، اما اون حدیث رو که بعد از اختلاط روایت کرده، حدیثش قبول نمیشه. و ما لم يتميز يتوقف فيه، و حدیثی که هم شناخته نمیشه که آیا اینو قبل از اختلاط یا بعد از اختلاط روایت کرده، این هم این نوع حدیثش هم درش توقف میشه. بله، موفق و پیروز باشید. تا اینجا کار الحمدلله اصلی ترین بحث های کتاب مصطلح به حول و قوه الهی به پایان رسید.